فراختے ان کے رحمتی اگر حقوق و نیتی نراض ہو بائیں تو بمت برے باندے انزو اعتراضنا انزو سو بھی دنبی علیہ السلام مطالب یہ ادا تال جبریل وحی راولی ستا استاز پلانکین ملادے پلانکین ملادے اور داغا خبر توبا اغنو پخاری کسور کرو خلکو اور مخی سور طور کرو اور غاش ملادے اتا سنیز اغوازی پینڈے کی سیادی دا وادی مولاو آگا دادی سرے را گلو یہ پینڈے کی یہ وادی مولاو پہ خور کر آگلو ناروائی لی چاویش بے خطار ہو چاویش رما بابا جا اللہو بکی خبر نو یہ دا خودے خطار ہو چاویش بی دین خبری کولے ہوئیش اغلال ہو سی بلیو عالم را گئی متپوس لو کزما بابا تا خبرو کی دا پہ خور کی سوک مشکلے لی وادی چوک بی دین خبر کو پاگا باندھے اللہ دشمنی تباہ کا ملا کہ مجھے کبھی نہیں پوا کہ خیر کم نے قسم نو بولا ان اللہ سونا علیم اللہ کے جن پنجو یو جبریل علیہ السلام من مرد من دشمن مستا استا اسلان کے اپلان کے عربی دین و عربیان اصدقے چیتے کرے مجھے ان پاہو مانے صدقہ کرے ہوئی قید آنیاں میں تک انتا سکتے ہیں پیسے نہیں کہ جائے صدقہ صدقہ کی ملاقہ رکھنے کے عدو تکلی لیے صدقہ یو پاہ بدنام نیتان تو عبد نسبتوں کے سلمان پہ کافر ہوئی لگا دو گروہ تولے معاد اللہ بلدہ دے دروغ نسبت پکے گی دادا منتا پلانکی بابا خودن لے درہا دو پلانکی ہے درہا دو پلانکی ہے درہا دو طولو دو طولو یارانو اور درہا دلوے کے دستگیر اور درہا دو خواجہ عظیم نشری اور درہا دو غرشوی کی اور درہا دو غرشوی اور درہا دو پلانکی ہے درہا دو پلانکی ہے دا بسو رکی دا منگا جی کری پدی بانی ما چلی اخری ما بے درہا سے تاس ما پوٹے دا درہا دسا کنزل دی خیری دی تو دعا دا تو چیزت کے سشے دے درہا تو حبر کو دم دیا نو تو معنی ہے کہ جو دم دی زکر درہا دوتا ہے درہا کو خلا کہاں تیر تا پیرا وانی جتا منیا دا دا غجور دا ربا تو سوی دا رخلا سی یعنی نا دا خونی دا میں دا چا درہا دا چا رخلا سکے تو مطلب نکل دی خبر او خرول رپارے فونی لکھا کہی مستقن اعتراض وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ اللہ سر برخ والے نیچے یہ ناز دولی تاو دا پلان کے یو سانتا ہے او تا دا بل یو سانتا ہے گورا ہو جسی کارو نہ کری پسر غرومی کی بانا سو غارومی کی بانا سو جسین پغارا بانا سو جی پیدے کوئی سور اس کو بیرانولا او ہو تا اللہ مرتبہ در جور کرے گا تیج دے کنا چی خکاری نوی کول عقیدہ صحیح وا اللہ والا مقام ورکڑے دے دی ایمان دا لوے درجہ دے دی ایمان دا رہے خطول دے خدای توب مقام ورکڑے دے خدای توب درجہ اللہ چاہتے نور کئی نور کئی دا لا الہ الا اللہ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وائدو ویلیدو نیرد اللہ دا اللہ بچے اتخذ اللہ اتخاذ ویدنول یوی ولد اللہ مثلا چیوے لیسی اللہ بچیرہ ویلے معاد اللہ یو اتخذ فلان ولدا اتخذہو اذنان کی متبناو تیلے جی آگے کی حقیقت نہیں اور بندے کی پخلی یقین بانی اللہ بچی دا مانا قرآن جی کر گئی مت تخد اللہ علیہ السلام بارہ کے سر قصص کے کلا بفرعون کور طور سے فرعون لالو آسیہ دن کے مزاحم ہوئی لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وجن مو منتو فیدا رو رسی یا بو کزا لالکا بچے مددون خنو پیدا پیدا خدو بچان ریکنا او دیوی نتخذه ولدا زل لگا بچے کو مانا دو بچی پدے بانی بے کو او زمانگا کورتا دن نتلر اپنا سوال جواب داو پکی تک اتخاذ کہ حقیقت نی او بندی جی مدوئی نیولے دے اللہ بچے سبحانہ زر پزر با سبحانہ دو کفر کلمی بانی بو وقت نکے رہے جب ابو کہنے سنا پاک مانے اللہ پاک دا غم مناسب پاکی دا بندہ پاکی دا اللہ را دا اللہ رب العالمین پاکی دا فلسان مناسب دا بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض مری تولی دا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض تول دا غجیتا دا لہو حکم دا اللہ تا کلن طول طول کلگی مانا پا طولو دسے دا اللہ تا بیداری کی یا کلی پزیدر دیرو پزیدر کاملانو باندی والے کلو اللہو مانا آدو پاعتی دننا سجنون ذرکسی کتاب برحان فی علوم القرآن اگوی کلن اہلو پاعتی دننا کل امراد کل حقیقی دنی مراد اہلو پاعت مراد دی او اہل طاعت دسی دی لکا طول کیو طول دا نور پنیس حساب دی لاسے دی طول یعنی طاعت منی کی دا اللہ دی اللہ تا تابداری کے ان کی بچے نری دی ولی نیت کرے سوک نرے بچے دا پلار پا اختیار کے سا قدرت تصرف لری دا نور پائے کے سا قدرت تصرف لری بچے کم بچے زیاد مدہ شانتا دا دا اللہ دا بچو پزے بانی دی دو اللہ سرا خبر اکیلی کئی دا اللہ پا ملکیت کے اللہ سپا ہوئی اور بچے ہوں گے خو بچے کم ہوئی یا وہ کار کم دے کل اللہ قانتون نسنا جو ان کے دسمانوں اور دزم کی بیدات یا ادعا ایجاد سے دفعتا لا عن موجود ولا ترتیب ولا عن نقص الى کمال کسی جوڑول بے دمونی نہ بے ترتیب میں سے وقت لگ رہا کہ کلال مانگے جوڑی کدو جوڑی دس انتا دکاندار بچ سے تیاری بچ سے تیاری وہ ترتیب باندھی اور بل دا کے پاہے کے اول کے نقصان رسک کمال ترسی دا عقد کے اول اور پھر یہ سنتا ملی یہ سب باندھی میں نقص میرا کمال نہیں اور ایجاد اس سے انشاء استان در معنی ذکر کی از ذریعہ الی مکارم الشریعہ مراغب اسفانی رسالہ دا پیدا کی جس مکتبوں کی پیدا کی از ذریعہ الی مکارم الشریعہ دا سانتا راغب اسفانی الابداع انشاء صنعت بلحت زائن وقت دائن انشاء صنع بلحت زائن ولقت دائن میں دمخی میں نمونہ دا انہوں نے چاہتا طریقہ باندھ رہا ہوں اور تصویر جوڑ کے مجھے سے لکھی جی ابداع میں جوڑوں اللہ دے نکنا جوڑ ان کے ابھی مثلا بے نمونی جوڑ ان کے دا اسمانو نوزر مکے اور کہا رہا کہ اللہ فیصلہ کی لیوکار مجھے سے کہا آئے کا کن شا فیکون نشی کن فیکون ازدنی جی ابدی جی یا کن تعبیر دے ارادے نہ دے یا کن تعبیر دے وجود دے وہ چسنگ اللہ ارادہ اکرہ دے ارادے سر موجود سی تو کنوئی ناغا کن عبدی دے ناغاوئی ناغے سر یا کن سی پیدا سی بکیتا وقال اللہین العالمون اتخاذ اللہ تضررت سر آگئے یاو بلدہو ما فی السماوات و ما فی والارد دین بدی السماوات والارد درین اذا قضا امرم فانما یقول له کن فیکون دیا بکتے اشاری سے من آیت کے سوز رسول وکیل تھا وویل واو لا یعلمون لولا یکلمن اللہ اوم صبح سپگم صبح پیغمبر تے اتابا نوہی راجیو تا تفونا کی خلق تا ہوا دا ممن تب اخبر ہوئی نوئی کہ آواز را تروکی چھنے مکی خلقو دا سے کوا دا سے کوا دا سے کوا یعنی کا تواز ہمرا ہی اور دا بھومی لولا نزل حاد القرآن على رجل من القریتین عظیم اولی صحیبانی لگے جو خارون ودرانو کتاب خوار لے برکو پکار دکی مالداری دولت مندی خلق بانی رو پرو تیارت و پیغمبر پکار دے لیکن ذل در روڑے محتاج دے اور ذل ضرورت مندے نبل بسور کی پیغمبر اتفاد ہوگا سخن دے ہوگا پیغمبر مداشی پکار دے کیا دولت مندی ویلی آو چن پوئی گی پا دن بانی ان پوئی گی پا حقیقت دے دن بانی لولا اکلیمن اللہ ولی خبری نکنی سر اللہ یا دا مانا سار پیغمبر آواز ونی کی چوارا دم اچھے خلق آدم پیغمبر کرے یا تائی پیغمبر کولی نموت والی نیو چی موز کوا یا دا سکوا یا دا سکوا سزر رب تیرے کی لولا اکلیمن اللہ ولی کنی سر یخاطبن اللہ بی قو بی نبوت کا کرتبیوی بی کسیر وی او تاتین آیا یا ولی راجی نسخا یو نخاص تار پیغمبر ازمون در من رو آیتن ملجی آتن کیا غم مجبور چی منگا ازمون با تغار چیم کذالک نبی علیہ السلام و دائی دا حقل تسلی دا خفانی سے در سانتالا چی کتا تا وائی ویلو آغا خلکو چران دیدو ہو پشانت دلو استند دو قال اللذین لا یعلمون قال اللذین قبلیم لستن کرو بدو اینا کریو آو تیو مرکر دونا مثل قولین پشان دلو سند دو اغم دا سبا دی خبری کئی تصدیف البطلان ناروا غوی روان ناروا دوی غلط غوی روان غلط دوی تشابات قلوبهم یو شانسیدی دون روزا و پسوس فکر کئی تشابات قلوبهم و قلوبهم ناغیو قلوبهم اکریز ہے کہ اول قلوبهم کے گوڑا رسو مانا سوچ و فکر دو اصوچ و فکر داو پوہ دو اپوہ داو یو سانتا دا ومسکن روان دی تقلیدی کو فردے قد بیننا آیات فقسم دتیم جشایتیم صاف صاف بیان کے تدلی لنا چاہتے ہیں بیان کے لئے قوم یو کنون تیقیم پینے کے نصبتی میں جوڑ کی دائی جا حق لتسلید بیاد زنزل را لے یوزل مسکر کے رشید بیاد تسلید را لے ویزان پوہ کا دا مشکلات سنینی دا پخوانی را روان دی تمہیں اولے دلے حق میں دلہ در کو کامیابی پہ دے بانے دا سخت ہر سے چرا جی پروہ مساتا بے سکا لے گرے منگا تا دا حق سرا حق سے دے بے سکا منگا لے گرے تا دو بودو ربکم سرا لے گرے منگا تا دا لا تعبدون اللہ اللہ سرا لے گرے منگا تا پاکے پا براعات دا جبریل بانے لے گرے منگا تا پاکے دا سلمان بانے لے گرے منگا تا ببطلان دا سیر ابراعات دا فرشتو بانے ارے گرے منگا تو بیادا بیر ختم ہو رو دو پارا اولے گرے منگا تو بدیم سرے گرد دو پارا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ اللہ پاکو منائے دائچے سر سک شریف نیسے گے مطلب دے خبر منگا اولے گرے ارسلنات او حق دا گے تو بھی یا دس ہوئے لے گرے منگا تو دا حق سرے نا قرآن سرا لے گرے اتنا منگا حق دا عمل سرا خوشحالی اور ان کے من ان کو تھے یار ان کے دن من ان کو بشیرہ نے نقی کر دائل تسلی اور کے جو قرآن قانون دائے کی نظیر مرسی کری حکم دے کی بشیر مرسی کی لے نقطہ تھے اغیر کی سے حکمتی دلتا حکمت مسئلہ تسلی ہے کنا دل تسلی اور کے دل حق تو پا حق سے رہے کل دنے کے خلاف روانے کنے لگا جی نتی نہیں کر کئی اغیر سرے رہا اور بشیرن بشیرن خوشحالی اور ان کے پا حق آئی ایر ان کے انبسی تبوسر ہے جہنم یارونا جہنمیان لو جہنم تو ولی لالالا لا تسالو نبی علیہ السلام با دے سخ پکے دا دیر با پریشان کے لئے کی ایمان بے نراول قرآن دا ذکر کری لعلک باخر نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنو بہذا الحدیثی اصفا زان واجنی تو چدا دی ایمان والی نراولی زان واجبی دا سے مکوہ پری وستازی موائی دا ویل ویل باندے وار نو نبی علیہ السلام و دائی دی حق لتسلی حمد دمر پیدا کا کہ دو زخ لذینو دسی پیو دار دے گا دسی پیو دار دے گا چاگر آج جہنم نو واپس کی او درد دغلت ہو تو نیت ہوتا وہ جاڑا ہوتا ریاض ہوتا نواتے ہو کسی کا بلدوں کو بچرا والا حسن تپوس داغونی کی لا تسألو عن اصحاب الجحیم جب اسے تپوس کرے گا دو زخیان مبارک چوری دو زخت لاغل لکھے داستا جی مواری مرا قرآت سباو کے لا تسأل عن اصحاب الجحیم تپوسن کے دو زخیان مبارک نبی علیہ السلام توی دو بارکی ما تسوالوں کی دپلار دو پار دعا کورا دو مور دو پار دعا کورا اللہ منک لا تسأل عن اصحاب الجحیم پیغمبر علیہ السلام دو مدینہ راتا سفر کے واپس راتا دو مدینہ راتا ملگرو تیوی کاس دلتا ادرے گئے رضائی میں پہ طرف سو قبر پہ رضائی میں دیو زیل اللہ ساتو جلدی دی پل صاحب ان کو جڑا سو روکا نبی علیہ السلام را رہے عمر توی عمر توی لے کاسو والی جا رہے نبی علیہ السلام دے عمر وی من دو اولی دلو کتا جلد من دو جلد ما خو ذکر جلو چیز ما دا مور قبر دے ما دا مغفرت سوال کاؤ دے قبر رسلو دے مرازا اجازہ اوکولا نو ما دا مغفرت اے نا بخانو تنکم بخانی برکتا نوال لا تسأل عن اصحاب الجحیم دا زخیان مبارک تپوسن کے اس دا او خبر دا دا نبی علیہ السلام پلار مور دا ایماندار تیر شویدی جنتیان دی او پر کافر تیر شویدی جو قرآن نس قریبانی موجود دے دے اور متواتر رہے کنے لیے ربی نبی علیہ السلام بے ابراہیم پا اولاد کرے علیہ السلام اسماعیل ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کرے اور دا سے سرد نصب درنور نزیاد سرگن دا بچا پتے اختلاف نسے ابراہیم علیہ السلام پورتے اختلاف نصب کسے بینیم کی نیستے اور جو قرآن پا نس باندی اذ قال ابراهيم لابي اعذر اتتخذ اصنا من الها اني اراك وقومك في ضلال مبين ابراهيم عليه السلام قول طلع اعذر كيلي تبت فرس لكي ناخد القران تخون باين بت فرس لكي اپا دقا كفر باين جمال لكي اپا دي كفر اپا دي اكتره خود جي اكور نسال لكي وحضرني مليا لرسلنا رسل لترون رومرا ركور رسل اتسير ورمنكو مکیانا کافر دے مدن علی علیہ السلام پا اخلافو کے دے تو نکون کے دے کفر عید ندے اخلاقی عید زنا غلا درو جواری بلت کول دا اخلاقی جرم دے اور کفر وہ سن دخل کو پنیز بانے اخلاقی جرم ندے شرعی جرم دے شرعن جرم دے مدن علی علیہ السلام نکو اخلافو کے وہ سرگندہ خبر دا مدنو ندا جو انسولا ناغو داویلا جدا چک دا اوخ لیا فا آمنا بیدی لارمور جن ذکرشو جن نیفو نیمانی کراوا چک دا خبر خولی معلومی دی خب بعد الموت حیات او بیا ایمان دا اولو ایمان بالغیب ندی اللہ کا منظور ایمان بالغیب دی ندا عیان ایمان کا منظور ندی وما ایمان شخص حال باس بمقبول لفقد الانتصال وما ایمان شخص حال باس بخطره و دی آیان در وقت ایمان اللہ کا منظور نده لفقد الانتصال حکم منل نشتے رہ کنا او سوچے پا کل سر دنی کو زیان نئی منا فتو بے منی مرچکے ترخ دین زمان مانا نمائی خورا نچتے اخری دی اسیس دی کوئی دا خو ترخ دی ما تی ایمان را انداستا تی ایمان داوت ایمان نیا فاسی تا آسی تاخلو مثالی تی ایمان دل غیر من ہوندی او بلا را کریتون غلط تی بنیادی نسی ایسی چلی جدا ہے ایسی دی اجن دکھرے چیزی درم خبر را کہ دی نبی علیہ السلام لار مور او اسلاف مسکوت عن ہو پرے را ادو خبری تکی سمکوا جدا مرو اپا کفر و کافی دی یا مسلمان دی اچھلی پرے لکن جوان دو خبری کوا دمرو خبری پرے را اگر پاتی سو پا دی مانا باندی امام بو حنیفہ رحمہ اللہ و تعالی اباوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر اباوا رسول اللہ سکھ اکبر ابوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر در رسول علیہ الصلوۃ والسلام پلا مور دوارا پا کفر مجین دو کفر پا دین مردی چاہا وقت دین دو کفر دانیو کے دو کافر مردی دو کفر نوی دی ایمان ام نوی وی دخ وقت کفر ہو اپاغ کفر پاغ دین دو کفر بانی اغوم مردی نیر حساب اللہ سخی اللہ کی کوئی ایمی کسیر جی گئے کہ خط آخر کرے مسئلہ صاف جی کرتے گا آغا دیل کردی ورکی چی پا کفر بانی مردی دیا پی کتابون ہو لکھو لوزگار سے داخل لی کتابون لکھی مستیفی کتابو لکھو کہ ایمان راول دے بل پلا دقا کتابو لکھو ملا علی قاری کتاب سے مجھے سرور روکے دے تو سفید روکے دے گی اس کن کتاب لکھلے سے ہندوستان کی بہت سوچنے جو آتی کتاب لکھلے سے راگو طول ایمان راول آتر آدم علیہ السلام پوری راول دامیان کے آزاری پکی تم راول ایمان راول دے مفایدہ ایسا دا مجھے تا پوستے آمیان طلیبان ایمان دے وقت دائے کلی فساد و فتنہ جور دے نور پکی سلی لا تسعلوانا صاحب الجہیم نمبر سے تپوسلے پہ بارہ دو زخیانوں کے ولن تردان کے لہود ولن نصارا حتی تطلعن اللہ تم تلقین لکلکون التصبت الاستقامہ قل آمنت باللہ ثم استقم آمنت باللہ ویا اپدیبانی بیا بالکل مضبوط درے گنے ثم استقم خونہ دے دیوا نواغ خونہ ترے خودلہ پاگی روان نسی استقامت قرآن خونہ دیگی کی لن ترضان کل یہود ولن نصارا نبی علیہ السلام و سلام غفتلا کہ زماد دی خلق سر پا ہر چکے خلاف نوے بچے نوے انداری میں کی جب ادائی کہ دو با زماد خبوری تا وگی دی اور زباد دو سر ناس تا اولارکم نکی دیشی کی تأثر قبول کی تأثر واخلی اثر واخلی اور دیکی با فائدہ رکھی دائی دا حق تا ہاری او تا خون را پیغمبر علیہ السلام تا اونگوا نو مونکی اون خون را چی دائی او جان پیرنگیان ستانا نو خوشالی جی تو چی پورا دا او پا خون را سینے حتی تا تبیان اللہ تا اون دا حقیقت یہودیان پا خفل اخر دنیا کی ترگنتو پیرنگیان ترگنتو امریکا کی رائی سماری شولا ست دون مختی تین رکم اتیا و افراد و رائے داور کرا چی پر طول قومون کی اللہ تا غورا محبوب قوم پیرنگیان دی تین رکم اتیا دا تین زیشتی که تو غیلو اصو پر تردد کیو دا تین رکم اتیا و داور دی بیهود دا آواز آگا چی پر مخلوق دا اللہ کی غورا منگیو دا نور طول زمین خدمت لپیدا کریدی پا دی دنیا بان یهودیانوی که جنت تین زمین بریر مکتا سولو سل لن ندخل الجنت لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا جنت تبهم دودی ابی ادام عقیدہ کہ کمنگا لالو هم شو خلوب رضو لبی ادانو خلقو پکتا نیسا لپاتی دا ادعو دا حسین دا ادعو دا و پدی دنیا قرآن نکا کہ لن ترزان کل یعودو کتے لبا رضا کم زمائی تبا رواوی نراوی تا پخلا پسی کئی یا تو ازبا یوامنم دوبامنم نخوشال بسی یهودی پروتوکول دا سنور کتابونه چی لکرسی اگو وی چی مسلمان یهودی کوا ما داد دی اسمه انکا اعزاز ہے داد دی جتمن کولی یهودی کوای ما نسی چلو سرکا وی دخپلی نه قدرو باسه دخپلی نه چی دخپلی نه اوزی نبیدی نه شو و دیتا دیتی سے کہ ستادی دین کی نیسی ستادی دین کی کئی داد دو عزت من کولی عزت من کوای ما دای پاک ساک نکلی فسترگی بچا دی ساک استیس کرگی نو کتابی نو پیدا کوا کدا بیمان سو ودا سکی کتابی کتل غوری کدا ویدو چاو کئی چاو ا قرآن تی سو ویدو نسی بوئی لکا دی غرمی بی انوار پا جو گوری دسی دسی آجی حدیث حقائق لی مخلی راغلم ولن ترضان كاليهود ولا النصارى ميهود خيارين ترنجان ترائي كي پسيسي تو دطول دو دستور دو ملت ما تملا تدرس تبين اغا كي بيانيزي لكليسي نقل كوليسي نددو اغا ملت ملت هم ددو ملت نددو ملت درو ويل ادرو لكل ادرو كسي فرول حتی تتبع ملتهم وعیتا انہو داللہ یولہو دا جواب یقیناً خون داللہ امہد کرا خونا سیلا کتا تو ان کی زمین دے لا تھا ہود اللہ ہودا کر لال مہاراجا اللہ بیان تو مغرب سے بیان وہ قرآن کی تصدو پتر یہ کیوں ملت ایسے احوا ہوئی احوا ہوا پکے پکے کے نفر ازاد نف تقاضا رہا قرآن کی تصدو پتر یہ کیوں بائیں پس تاری نا کرا گیا تھا علم قرآن کا علم یہ رہا تھا علم کیا کنا عبد و یا کنا استعین علم دو تراغے اعبدو ربکم علم دو تراغے لا تعبدون الا اللہ او علم دو تراغے درخلو دو پیغمبر پیغمبر راغے لیو ولما جاہم رسول من عند اللہ مصدق لما معاہم من بعد ما جاہم لئی پس تاری نا کرا گیا تھا من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر نشتے تعالی دا اللہ طرفا نسو استادو فنینداری کہ بیار اخلاسی خلاسولی دینیسی دا چاہ توئی ماو تا توئی قدری نا مسلمان توئی سوکیو قرآن منم قرآن منم آغا تا خون ادا کے کہ بیام جبلو منینا غبر ادانکی اللہ بخفا کے اللہ کتاب دارو لے گو رغیبا نروان سمینیل علم اصول دی ایمان بین سیدی دکیتا اصول دی ایمان دنیا دین آغا خلق کو زنکر الذين آتيناهم الكتاب توصيف او توصيف دا اصحاب کرام رضی اللہ عنہم او توصيف دا غوف قدم دا قدم خودون کو چی دا غوف طرقت و قروان دے ناغ دے کامیاب او دا سانتا نقل دا بزرگان و مسائخونا دا مختلونا اگر نیکان اگر بزرگان کی ورکڑو لرمانگا فهم دا کتاب کتاب خما تعالی ہوا کر لے کہنا خدا پر نرا قربان دے لے کہ منگے تیسے دا نکلا ورکڑے میں لے کتاب علم دے کتاب یتلونہو ناغو بیل ولی تلا یتلو تلاوتا ملی آغا ازدکی آغا یتلونہو تسیتی ایرائی دے تلون نوسمہ مانا کرو حتی تلاوتی پورا تا دے کیدل اپورا لوسے مطابق دے عمل علم عمل دوارے برابر برابر دی آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی یتبعونہ حق اتباع سیدی رحمہ اللہ تعالی اتقان کے معنی کی یتبعونہ حق اتباع ملیغا اپسیتی رائے پورو پسے کے دل روان میں سنگو پسیتی جی یتبعونہ حق تلاوتی من التدبر والعمل به وتتبع اوامره واجتناب نواهيه سوچ کے پکے عمل کے پہ دمن نے جان من کئی حق تلاوتی دا دے حق تلاوتی دا نے کہ پکی بلرمون نہ رو باسا پچل کو وہ تجوید کو وہ تجوید ہو کر کنا کو تجوید زماناوں کا الفاظ وسائل بھی زمانا دکول دا پارا الفاظ نہیں مانا پتہ نہیں لگے زماظر کی سلی سرسے سے نہیں پہے گا نستہ سپاہے دا پہے گا تو چکلے جبا پر کلمات ہوئے گی نہیں نداخو وسائل بھی نو پو وسائل وعرامی پول عمر دی پو وسائل کو باس سبعا دی آسارا دی تا مقصد تو نہ رکھے گی نستانا بل لیوانے سے لیوانے خون در سوئی کہ مقصد دی ترے خیرے اپو وسائل معتمد دی ثواب دے فریضہ دا زنواری دا خود وسائل فریضہ و زنواری دا ہر چانے دا دانے دے کہ طول دے کرا سبعا عشرت دا کی اور طول دے در تو کو ادا پاسل مخارج باندی کی داخل پو کلی کی پا علاقہ کے یو تن کو فرض کیا غسر دی گئی کہ ضرورت سی کیا غسر رجوع کو لیسی لکا علم اصول دے دن او فروع نو دو فروع دا قول پر طول فرد ندی پاو اللہ نوصلن یو عالم زدرے پر کلی کی علاقہ کے پکار دی کہ ضرورت سے جاغن تا پوست ہو لیسی کو عقیدہ پر طول دا قول فرد دی کہ طول اس دکی نکہ دے داری نظم میں جوڑی گنو اللہ کا مخصورم پاتی کی دل نی دا معنی ذکر کئی من التدبر بھی فیه والعمل بھی وتتبر اوامر بھی واجتناب نواہی کتاب التفصیل دی علوم التنزیل ابن کثیر ابن جریر مدارس اور دا سانتا ابن جریر دا علماء ذکر کی مجھے مانا بھائی ذکر کی یت لونہ ہوا قتل آواتین اور حدیث مرفوع کی میں اسے اتنا کر کی یت لونہ ہوا قتل آواتین آواتو کی ملوہ کرلے اول کی میلو اصول کی آتائنا او اوتو کی فرق کرلے قرآن آتائنا دستائین تجھے ذکر کی بالتوفیق تجھے ذکر کی دا معتمد معتمد عالمان تذکرہ کی ذکر کی اونتو آتا جیسے ذکر کی کہ خبر سو دی اکبار ندے بے اعتماد قابل ندے فدی معنی با ذکر کی آتینا ہم الكتاب هذا ابلغ من قوله اونتو الكتاب لأنه اونتو قد یقالو اذا اونتیا من لم یکن منه قبول وآتیناهم یقالو فی من کانا منه قبول راغب اصفہانی مفردات کی مطلب ذکر کی حوات نورکے گئے لفام دے کتاب دو پسی کی دے کتاب دا اللہ صحیح پسی کے دل صحیح بسی فرض دا فرض پدے واجب سنت نفل پخفل پدے فرض سنت و نفل کینا نفل و واجب فرض کینا سنت فرض کینا پردان باندے فخفل فرزے بانی کار کے یتلون ہوا قتلاوتی دا مانا دے فرق دا مراتبو دا فرق سنت واجب او مستحباتو دا درجو فرقو کا کا فرق دینو کن لا الہ الا اللہ جسے نہیں دینا ملے او فقفو اولائی کا یومیو نبیم اللہ اللہ ترائی کی سنت کی موکر سنت کی ترائی کی مدا دسی جن پہ سے فضان مانا دے دے یدی لبا آغا چوکو بوری چی آغا نبا پاول کی پا الحمد پوشی اخی کو پا لاو ولق دوالین پوشی پلی میں کی چپو نہیں جاتا ہوئی اللہ اکبر چی تسو قدر سے ہوگا پاسی ہوئی نو چی سو پر روسی نو ہوگا کتا سی نو دا سنگیتار جوڑ لے آداز غرب پا نیما جنتا کی سل رکاتا او دریتے دا پاسا داو کی اللہ سے جی قبول سی اللہ جی تا غر کی لیر قبلے دو دے دیکھ تا قبل دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ اللہ کے قبل سے جمعات دیجتی دی اکڑا دا میان سر دوکا اکڑا دا رمضان دیجتی بیدی دی اکڑا دا دی وقت دی خصوصی اکڑا ازان دی غیر کر اللہ کے قبل سے مانا زمان دا طول غل غسان چی سیدہ دی اللہ قبل سے دا قبل دیکھ کسی دی انترالی غکول والی کنا بری تماری اوکای زندگی خوکر ایسا میں تو بشری کسی دی میں جاتی دیکھا ہوتی جینا زمنگن جنگنی نماشو اصطاون دا ہر کبریدی پس تا جزے کسو مخور ادا گا کنا ندا بسورو کی اکا تیزیو در آوز اکا تیزی پدر روزن کے ختم کئی گر بر گر بر گر بر اللہ اکبر گر بر بر رو دی اللہ اکبر در روزن کے ختم کو روپی واقل جو کی ورہ خلق ورہ کلیہ سے بمند مکی بور کو لسورو کی پکرات بان سورو کی تجیز ہے نا یو بھی اگدین ہے اللہ دا کتاب یو بھی جسین ہے ہوئے نفل عمل لے یہ پتہ رہتا ہوا کہ تو پین پوشی کم نہ کم پہ جیسا کوانی مجھے پین پوشی حق کا تلاواتی صحیح تلاوات یتلونہو یولیا تلاواتی کی صحیح تلاوات اولائک یومینو نبیم دغا بزرگان دغا مسائخ دغا نیکان دغا اولیاء دغا ایماندار دغڑے تنکے پریبانی یؤمنون بالغیب اغیب کے قرآن ہو یقینی کہہ رہے تھے کتاب اللہ بانی ومن یکفر بھی اصول کی کفر کی رہے کفر دا عمل یا کفر دا کرے انکار یو کہنی کتاب دو عبدو ربکم لا تعبدون الا اللہ حضرت عمر خلاف ہوکو دا سانتا کہا چی کفر ہو کہہ رہے پا عمل بانی خلاف کی فا اولائک دغ پریکان دغ نالائک دغ ناکارا دغ زلیلہ دغ رسوا خلاص ٹھیک ہے آر یو کہ کہتے ہیں پجے دے بانی سمرہ دی دقا مطلب دے کرے بگورو اولائے کا ادھا پلیتان قرآن لکی تو خدا یقین کے تحریب کی ولو ضرور تحریب کی پجے کی کو پلیتان نو نو تس چاہ تو ہے دغا دغا پلار کی پلیت نو خوکو دغا پلیتان سزایام کرتا او غول من او تک جر نو تو غول من جاتا ہے جر سرنو ہے نزید تا جر کن لیم نارن یا آغا وچی آئے گا تو ترنگی کتو والا وہ خاصر انو دغا پلیتان دغا نالائے خاص دغا جی کامل تاوانیان خاص دو هم وجدا مبتدا معرفه خبر معرفه ضمیر فصل عمره غلی دی اسلام پکې عمره غلی ادالفا مانا نو کر دغری کامل تاوانیان دغری پورا تاوانیان دفعیدی زیب کے تطرح نوے بجی سہیلی تذکرہ کولا داغو حالات ذکر کول شپک بیان شو وہ دو پاچی لی رسو روڑی دیمیل کی بزرگ خبری ذکر کئی ردن ایک سہی اولی آگا یاد کئی مہربانی میاد چکی مہربانی وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ تینی دادا خبر ادا کئی کہ غور کری میں اتاس اتاس زمانی پر مخلوق بانی خامخا علم دے جاہل نگورا دے کچھ عمل پر خبر علم بانی دے کہ نئی نو پا علم غور دے کو پا عمل دانی ندی علام دے سزار دا غن علام دے دے تیرے کمان دے نیک دا بد نگورا دے دے پیغمبر مقام دے طور امت نو چت دے دے طول نگورا دے جوان دے دے مغورا دے اور پس دمرد نو مغورا دے لیکن اسے اولادا مہربانی میں آدھا کئی کم مہربانی آتی میں کوئی اولو باندی انام تو علیکم آتی مہربانی کئی اللہ وانی فضلتکم علی العالمین غرکل میں اس مخلوق زمانی بائن غروال پا علم غروال پا عمل باندی لکا عمل نو نو علم خو ہر اگر قوم چپا ہو کی دین علم دے دے قرآن سنت علم دے اد خیر خون کے پخلے کے عملی دا قوم دا غفو جبانی دا قومن نو غور دے تو کم قومن کی چیزا سے نیک عالم نیسے نیک دائی سے نیک تبلیغی سے نیک حق و ان کے نیسے دے دا دا قومن پر نسبت مانی آغا قوم غور دے چپا ہو کے وہ ان کے سوک سے دائی سے حق سرگند ان کے سوک سے اور سن کی دا پیغمبر کا جدائی فرض وا پول دنیا کے نو فرض وا فرض دا نو دغا دور کی ہم گیا پنیزی علاقہ کے چکم عالم دا حق وہ ان کے داغا منل داغا تابیداری کولو اغل اطلل جزد کولو دا پارا دا پاہا نیزی علاقہ کو امتیانو بانی فرح دی کہ سباد اللہ پا مکی عذر کی ما جا انا من بشیر ولا نظیر وی با دروغ وائد دا غلی کاسا اولم یاتکم نظیر قالو بلا قد جانا نظیر فکذبنا یہ ان کے نور درغلے ہمارے تو انکار نہیں سکو درغلے ہو نو بیا والے نو منجے تجلیب کرو منو غالی میں سنگی لے نتنی نو منو نزدکو بکذبنا وقل ما ما نزل اللہ من شئی واتقو یوم اللہ تجلی جہر مسل اللہ رسا سبا نازے کی سبا وارکم سبا قدی نازے کی نکمی غازی کی سیلے انی کبا مخلاصی اپا سخت کی براتا رسی رمدر جیجی وزدن نرہ رسیتا بچ کے جان خطرناک روزنا کہ بدلے نیچے اور کولے اسی وہ بندہ نیک سائے دبل بد بند دبل بندہ طرف نہ دبل بد طرف نہ سائے انیسم انو بس قبل اور غسل ہے زون سے جون تاوان ولا شفا لا تنفع عاشفا انو فائدہ ان رسول تو نیر جوڑے ہوئے چاہ کول جیل جوڑے یا مینت کہنی سی کولے ابراہیم علیہ السلام بوئی زما پلار جو زفت غرزی جی غدین ابلی حکم سرم جی اما استان سوال کرو اور لاو ربا لا تخزنی یوم یبعثون سورہ شعراء کے لئے ابراہیم علیہ السلام دعا جی کر کے رہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ اللہ امی نے شرمائے پکے میں رہی تھی مخلوق ہویا پورتا پولے سی ماں تازہ سوال کرو آئیو خزین اخذا من ذالک فرشتی رہا کہے یہ کیوں باسی ابراہیم ام اخلاص کا اللہ رب العالمین دیستا پلار کم لے کم دیستا پلار کتا پکے ہو باسی حدیث مبارک کی فیضا ہو بزیخ ملکتا گوری نے بط گنجر اپا پلو نچازو اغسانو کو بلا لے سے ابراہیم بہت جا دے کر کے لے جنہ کہتے نیسی ادو زخت دو گردی ختم نیسی نبی علیہ السلام دے ادو زخت دو گردی نیسی دا والی لا تنفع آسفاتن منت سینا او قیم فاجن سے رسولے ولا هم نصرون نبو دو مدد فی دلتا خوچے الچان لے کنا نبی علیہ السلام دے پا جہنم بندے اللہ پا خونہ بندے علیہ تفتہ سر مولد فریس مولد بھی فریسے مولد سودی مولد سنے بھی مولد دلی بھی مولد قرور بھی مولد عرب بھی سودی قرآن دائیں بھی علیہ تسات آسر ابو جہل یہ لے وانو تو دی ملتا فیرے دے کہ دا مولد سنے بھی دا تلس با یواز زرہ کی مبون پگے کی ادا یواز فریسے تاسا تیلو ہوئے اور پیسے تیلو جہنم جنت تزائی زیر جنت تا زیر اب پروسے کی فضل جدا تو دیسی ان تیسا خیلوں جنت تا وزر سن دادا وہ خیالو خیالی نو وہ زدو ہے نادو اب پر یہ زدو نادو دے دلو وَلَا مِنْ فَرُونَ نَوَرُدُ مَدَتِ فِي سب قسم مدد و برائے لینے سے جو بنی اسرائیل پر حالات کے سب حالات تذکروں کر وہ آگے سے نتیجہ آخر کنارے کر کلا یا بنی اسرائیل گورا سسے پلا درات بونگے تبدی دن تجاوڑو ڈیرا خدا قسم یا نوڑو مل تجا سن پہلے کتاب لوئی صورت اور لوئی سبق بنیادی اسلامی انقلاب برات لو نہ پس عمارت اسلامیہ بنیاد بے خود نہ پس دلی صورت اہمیت نورم جاتی لگے ترکیب دے بیان ہوئی کہ لگی کتاب نو فائدہ سو کہہ لی داخل قدرے نہ خودرے علامی و خودرے دنیا کے اللہ زور کے پاخر بچے دنیا کے اللہ فدن اور پاخر کے ہم المفلحون صفات کے نظر دشمنی خلاف بسوخ کے داغ و پڈا گبانگے دعا نقی اور صاف دعوے خورل اور جو دنیا اور آخرت حکم ختم اللہ علی قلوبهم علم اسباب الرباس آخرت عذاب العلیم رنگی کی کل دیکھو کل آخوا بہر معاشرہ کی منافق توئی رنگ توئے کچا مسلمان داغوار لسن کی سر کی بکین نے بیان کرے حکم اور دنیا داخرت مدل اور دیو ردو مثال میں دفاع ہم دوپارہ دپو ہے دوپارہ نگرم سبا کشوروں کو او بجو ربا کم عبادت طاعت و منل منل یوگا اللہ کئی خدا یہ منل طریقہ بسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پل بان پل خودل قدم بان قدم خودل آغد طریقہ لاری اندغدا غیر پارے دلینوں گے او بجو رب کملا اور دیا عام خطاب نفس خاص تشوروں کا یا بنی اسرائیل ابو سر دو طرق کلام کرے ماجی لنگ گریہ بیان کر تحریف کتمان ترک العمل بسر بیانی عمر سے قول ما ویلے رضی اللہ عنہ ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنونا یا امت محمد تاس مراد گئی دغا نقصان جان کی ہو بورائی پل جان کی ہو گورے مسلمان یہودیہ جان کے یہود و خوب گورا دادی کی چرتا نہیں کنند مسلمان دے خجو یہودی تو جن دے اسلام پنند مانے جوتا ہے کار کی جلی کرے شناختی کی ہوئی یہودی جان ندا خوب نہ لڑتا عادات لڑکا یو تحریف کول راول بدرول دے حکمنو خپل مقام نہ بل مقام تھا خپل مطلب نہ بل مطلب تھا دین نمبر بانی حق مصر گندو نوائل کتمان کول اور درین نمبر بانی ترک العمل عمل نکول اور درین نمبر بانی یقین نکول تحریف کتمان ترک العمل دین مقابل ایماندار تو ایک ایماندار یہ کس دخلی مسلمان نہیں مجھے صبر صلات اقامت الصلاح ہر سخت ہے کہ اللہ کو دین پیشہ داسنے کی سخت باندھ راشی اور جا بری تواوی مقدمہ کے جوشی پوری شوقین اور کول شروع کی وکیل نے بولے شروع کی وکیل نے بولے اجی روان اور طرف کی کتاب نے بولے یا تسلیم اور میں سے کہہ دی سے یہ کیس نے میں سو وہ وکیل نے میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے کہ دو مخلوق نے لکھی ہوئی ہے تین ہنسی عالم نے کہا مجھے یہ تو پہلے سنو سارے کہتے چلا گندے سو ذرا حال لے ایماندار صفات ذکر کے کہ دائیں مند ہو پکے کئی دائیں یقین ہو پکے کئی جو تو جن مانے تم جے دل ادوین زان دے رشوت نہ ہو دین بچ گول اور درے ایمان پا آخرت باندھی ایمان رضا سانتا اگر رشوت نہ زان بچ گول ایمان دل آخرہ جاد بن اسرائیل سر تفصیلی خبر شروع سو پاتا قسم باندھی اگر بیان کے تردیر پر ختم کو بیاس سر لڑا لڑا عرب دی ابراہیم علیہ السلام بانی نازو تاغا اولادی دی ابراہیم اسماعیل یہودیان پہ ابراہیم علیہ السلام بانی نازو دی ساق اولادی دی ابراہیم نسلی دسان تا تسپرس پہ ابراہیم علیہ السلام بانی ناز دی تاغویم بوئی دور تعظیم ولی کو زمین دی نکر نرے سے ابراہیم علیہ السلام نرے سے پہ دی دنیا بانی تقریباً دی دنیا طول قومنا سکن مذہبی آدے بل ابراہیم خل مقتدا گنی علیہ الصلوۃ والسلام داغ تذکرہ کی تفصیل سے ذکر کی بدرو خبر و پارا دی والنا ندا جسد پارا کری اللہ کے تعظیم و پارا بنیت توحید داغ توحید مرکز ندی جن بدلا الہ الا اللہ آواز پوری دنیا تک ہو گی بابا رج دئی مرکز بھائی متاثر ہو لگے جگہ تو بیت اللہ کم شرک شروع کو نکم جو کہیں سے پا رہا تھا سے صرف شروع کو دا درس و سپیتا کال بکنا دا بزرگانو دا مشایخ و عظامو یاد آہو چھ بوتا بزرگانو نکام سارے دا دا جو کرو بکابت اللہ دی علم بانی رتا سے گولی چت ہو کے نور انگیا تو یہ دی علم بان دی خودلی نبی علیہ السلام دی نبوت نمختیم یا بکنا نلولو نبوت نرس رسول رواغ سو کعبہ چھ دن نپراتو ابراہیم علیہ السلام تصویر اسماعیل وفی یدیہ الاغلام حدیث کے بخاری دی نبی علیہ السلام نے ذکر دی کہ ابراہیم علیہ السلام تصویر کالبوت اچتاو فی یدیہ الاغلام دعو اللہ سنی کے جواری خسن دی قسمت تمعلوم وان تس تقسمو بالاغلام دعو نکفر نخی اثار غیبانی تلیویش ختم کا اسماعیل تصویر داسی نور تصویر نا دائی طولو وردو رجال حقو وزهق الباطل حق دے رسم صورت سکل دبل رانول او باطل دی داغی پاتی کول جال حق حق ترگن شو داہر شو را رہے مشتا اول خبر دائی کرتی تا سنگو ننگ دی ابراہیم اولادیو ادی ابراہیم دشمنی کوای دائی خلاف روان گئے دیم خبرات دی دی پاری دی کرتی ابراہیم علیہ السلام بدی پیغمبر بشارت نویلے دی دی خوشحالی نویلے دعای نو کرے دی پاہا کی بیت اللہ سخی دعا کرے و دعا رو پلا رجی وبا اسمیم رسول من انفسهم یتلو علیہم آیات کدا رجی موالی نو خودلی چی دیکار اللہ پیغمبر علی گا مغرامی نتا سی خلافو کو وہ دا پلار نا حق وہ دا پلار نا فرمانو بینی کو دا پولی نکے خورا نمانی اسیرہ پا نکے سر مدرسا اور درہم خبرہ دا چی دا مسئلہ دا اللہ دی اوالی مسئلہ دا توحید دا دا پکول پیغمبران شریک سبق دے دا آدم علیہ السلام نا دنی علیہ السلام نا لگوان دی پوری دا یا صدقو لا الہ الا اللہ عملی عسیان ہو خلاف ہو بعض مفسرین و مورخین پر قول بانی تعبیل و شرک شروع کرو اور اور تعظیم کرو مد آدم علیہ السلام نے بس خبر ادا کرا دیر پار اللہ نوح علیہ السلام راو لے گو اور مسئلہ لا الہ الا اللہ کے گر بر پیدا شیو اللہ نوح کے غمبر کو نحنی سے وکالا ادا سبق خلق تو دور کرے اچھے سنا کہا دے ہی اطول عطا رسول شیوی فدید پاس دا غد استقامت پل کے تزلزل نگر اغلق خوزی دل میرے حقق پل خبر بانی کنگو ولی علیہ السلام نا خیر پر رواخلا طول پیغمبرانو قرآن ذکر ذکر کی صورت الانعام کے انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد تاتی نیانا سبق درولی خدا سی سر بخت نیچارے پتی جائے دارو نیل پولی نیل خزی نیل نراش نی کسی ایک مسلح دشمنی سیوا متاثر بو دشمنی مخالفت بکوی دا مسئلہ دا تمام انبیاء شرکرہ علیہ السلوات و تسلیمات ذکر کما خین موس ون نبی من بعدی اور سخت یا تکلیفوں کی راغلی دا بربان کی راغلی دی طریقہ بانے دریو مسئلہ دا ذکر کلا او کلا کنو تاکیر ذکر کے فجو اس دیت کو استاس نکو اور استاس بل نکو کتا دی مسئلہ بانے کنی سے دی طرح دی متعلقات ذکر کی کہ دا باس ختم کنو دی محصہ صورت شروع کی دو دو اکرادون جوابون ورکول رسو یاد کا چیزنیف کرے ابراہیم بانے رب دا رب وی رب دا رب تک خیال کے ساتھ ہے کنا پدا حسنی کی حران کی عراق سخنی دے باطل علاقہ حران کی نطول قومون دا کفرون دے پدا علاقہ کی نمرودم دے پدا کی حضرون دے وہ مضبوط سیاسی اقتدار دے سیاسی حکومت دے اور پدا حالتین کی اللہ رب العالمین جو بت پرست بلکہ بوتان جوڑون کے خرسون کے اشاعت کو ان کے ڈالے دارا پکور کے ابراہیم پیدا کر علیہ السلام روح سے کسان میری جان کی ذکری کی نور دین کی ہوں جو آگام جو پارا درخواستوں کی اللہ جو لے دین دے پارا صحت ور کی اللہ جو طول جوڑ کی جنے کار دے پارا اپریشانی میں پتا سے دا گمان دے کہ دا ہر خلق دے جماعت کی نیست قرآن در آگیلی دے وابا اللہ قبلی وہ یقینی خبر ادا دا دا گنانگار دعا کی دے زرد انکسار سرے بخن اللہ جاتا قبلی نخش دے دعانا وہ دے سر دے زرد انکسار آجے لی اللہ سین یا اللہ ستا مخلوق و ستا بندیم اللہ جور نکا و تاثر اندے پا قرآن قسم دے اللہ کما سر دے انکلابو کو وہ ما دے دے پارا جور کا اللہ دی جور کی چاویلی دی غجی اللہ جور کی چاچنگی دی غجیم اللہ جور کی ابراہیم علیہ السلام صدق علاقہ کے چکمت راغب لار سرپرست دی دیوی اقتدار دیوی اقتدار مشرو لکم اردودہ جب کیتا شیخ الاسلام کی ہوئی یو تا شمس العلماء ہوئی شمس انگریز کی را صدق خوش مولا چلے زمان خبر منی گیا شمس العلماء دی اب شمس الہندوستان کے بریلیان دیگری شمس العلماء کرو بلکہ قادیانین شمس العلماء کرو شمس العلماء کرو دیگر آلاقے آرسو باغا پا کور کے اللہ پیدا کرو چکم جے کی گنگی دا گنگی جارو کور اللہ اللہم پاغا دے کے سارا پیدا کرو کلا کلا چرس دبار راشی خلاص کو پیدا گا خل خوزی دے کور کے دے پیدا کرو اور کور کے اللہ شو دا اول نالم دے نور کا سو ہے اس کو مے کا سو ہے پوری کا سو دعوت جلی جانا شروع کر دے فطری طریقہ باندھی ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا اکبر فلما فلت قال لا احب الافلین انی بری مما تشركون وہ استاذ نے مین کے تیار میں میں زارم نور میں پسی خیر و خسنی اس تیری اور دورمنی خبری نہیں گئی پاک ساتھ بھی گرے بے گرد و غبار خبر کرنا انی بری مما تشركون انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض اسمان کے لئے مکہ کی دا وما انا من المشركين حنيفا فدي خبرت لكن مرم فدي بمرم وجني من فدي بن وجني لدي تريخول مشتي وما انا من المشركين دا ويلي اواز کرو ابراهيم عليه الصلاة والسلام فدس مقام کے زي جيدل او دعوت خورول دا دور لو کارو خدا دی ابراہیم کمالو علیہ السلام ذکر قرآن ہوئی چلی ابراہیم پا کون روان سا علیہ السلام نزمیخ تکلو اللہ وی زبتلا ابراہیم ربو یاد کا کہ از میرے ابراہیم رب دے دا امتحان رب اخلی نزمیخ دا رب دے حتیب ابراہیم بارے جرہ دیر جات قتل ناک امتحان بھئی دا بنی خلق جوڑک حتی چی بریتان لندا اگر سنتا سر و یختینی پریخی نمین کے کرخوا باسا منگا زوائی دا سنتا گیرا منگا زوائی نکونو لیرے کوا نمنگا لاندی رسترا ترکونو نگال لیرے کوا دا خبری دے دیتا خو آسرم من الفطرہ ویلی دی حدیث مبارک کی لس خبری دی کہ دا دا بندس فکری طبیعی سے دے طبیعیت والی نکونو لی غرسو دی خیر و خاتنو دا کی صحیحیت نگال لکر کبر دی ہوشیار بارے کے سڑے یعنی بندے دن کن رہے ہو خاتون رکھی شوا کے بڑوڑے ماں کے کیا بنا اچھا کیا ہم پلے ہم غور غسن پر پلے چکی آ رہی تھی او چې فطرت یې سړي ته په کې پوي نو ځان بلای بلی شي. دا شان ته د وجود نور دی نه ده، نو دا خو د ازمیخ خبره نه وه. دا خو صحیح ته څه مخین ده په تا باندې، دا ازمیخ دی چې ته مخین دي او که نه، یا څه ازمیخ دی؟ دا دین فطرت او ابراهیم علیه الصلوات والسلام بې شکه یقیني، بلکې ټول انبیا په دې باندې عمل کړی دی. هغه په خپل دې باندې خو د ابراهیم د ازمیخ خبره ده، معلومېږي ده چې ډېره خطرناکه خبره وه. فأتمرنا بكلمات جوزو خبرو بشرائع وأوامر ونواهن. ابن كثير رحمه الله غتي خونا كيس قانونو بس حكمونو بكولو أدسونا دمنا كولو عمري تكرره ستا دين سلي قانون سلي لأعبد الله ما لكم من إله غيره مثلا بيأتي دي خونا كيدا امر بچانا بستر گا نسی جی گرے بیتا امر کرے چی نسنی جی درگاہونو لڑنکا ضربان بالیمین ویوحل اصولی تکتوک ہو انکار ہمون کچھ دا چا ویدہ بل مر راوڑے بچی کی فالہو دم دق سیدہ چا کرے چی ساسو پی خیال لے کبیروہم آزا خطاسو جی سکیر اما یکینی کبیروہم آزا وجنا تطوسكه كان فاس ادوم ان كان ينتقون تجو خبري كي احساس دي تين دي كي خبري كي سبراره تي في دي مداخل يني كي شيطان كان اوزنا كل او چرانا را سين چاره ختمي دي بداري په مخ کې شیطان دی आवाज نشي کوله فاس ادوم ان كان ينتقون مداو شوا شرايا او اوامر او نواهين فقالوا پاره پاره پر فاتم اوننا ابراہیم علیہ السلام پر کافی کا طریقہ بانے اثر تکرو تھی کہ کیری ناسن تکر تردی پوری کہ دو پورنا کیری نے شروع نو پروانا ساتلا کہ زیزم او پہلا نائی جنی خزا سردہ او جرت عمل کی بے امیرہ بے باکی دے کی صبح کی جدا پروانا ساتلے چاچی را تیر جی ایبا دا غپا امر ایزم ہر صدا غلاش کی جندہ سیوتا نا کہ خزا چن او مختل دلی سر بادشاہ ابراہیم علیہ السلام تمام روڈ رضا اللہ کا پجارہ سے اللہ تاما تلی ہوگا اگر آوٹن دا سوشو وی علیمان دے تفصیل کہ دو او دو خیز ترمین دا پردی اللہ ختم کے دے تو گولی او کوٹا کی کنولا او سرکش را دن نشورا نزدیشو دا سنس کی وچ زیادن حرکت نشی کولی یہ دعاو کا کہ زمان اللہ سے عذاب شی اتا رفتتون اگر دعا اکر اللہ سے ادا سے بیانیت بچو پوشی کی جانی کی اخدم ہا حاجر جائے پدس اکرام عزت را رخصت کر کے حج نشتے خپل لور یا رویغا یا بترلو یا خور دار روار کے ادا سا خدمتگار را حاجر دا بتا سوئی ازا عزت او وقت را راغلا ابراہیم علیہ السلام آغاز کو مانزو لال دے اللہ تب فریاد دے یا ابشر کا پکے جمعو اللہ اللہ سے بن کری اللہ سے ما تنظر آرسی گلے خدا خبر دا چدا خدمت لرا کری دا وحب تو ہا لکا داستا شو ما تانو درکا خدمت بستا کی ندا دین خضور ابراہیم علیہ السلام وین جا نوا دا رخ پل قانی جا بچر بری دا خیری قول اللہ چی بچر بری دا ویری غدا غور واقعی وین جا نوا وہ کو عربو کو مور وین جا ضرور وہ وین جا کرتا قاضی دینے وا ادا سا خدمت بکی اگے جو دل اور کرا اخذا کرا وہ پہ ذکر اور صد کرا پاتم نہن نہ جو پورا سر پر سر را ٹولی اللہ یلی یقینن زیم کو ان کے تا تول مخلو پڑا دماغ خاون امامن تدین کے دماغ خاون دنیا کے نہ کہ دنیا بسنگ آباد ہے سرکون بسنگ آبا سے بیرے بسنگ را والی ہے دا بسنگ کہے دا بسنگ کہے زمانگ جی گران لاشی ملک بیلی را ہوئی اتا سر سرکون را ہوئی اتا سالک دے اور رولا دا من لے اسلامی نظام را والا ان سر بہن سکو تو قوم پر بے سر کے دے جی رسم کر دے لے سو بے سرک میں گل را ہوئی دا چی فضائی صاحب ہوئی دا دائی صاحب ہوئی دا عمر سرک میں باسو جمرو ملے جمرو روپین رو رو رو اللہ ولی یقین الرین تا کرون کے دمشی خوان تو مخلوق لا اماما مقتدا یکتا دی بھی کل الناس لأن اہل الملل لأن اہل الادیان ما اختلافهم فی دین ما اختلافهم يدينون به ويقرون بنبوته ما تريدوه تاويلات كه نور علماء وي سرد اختلاف دي دينون نئي هر يو دعوة ديغة چهد ابراهيم عليه الصلاة والسلام پا خونا و طرقه باندهين اصول پا كتا دير پا كتا ادار دي چهند داغا اولاد كيو دعوان سيدا داغا اقرارهم سيدي وعلي كي پورا خوبشي كنا دا يتوني دا مختون قوم دا ابراهيم عليه الصلاة والسلام اولاد دي و دا دي دعوة پا استعدان چلی دا ابراهيم بچين دا ابراهيم نسل كين ام آغا با کم که زمانی که ابراهیم کردی از آغا پا خوان بانی بروانی کن دا غیرت تا که پیدا نشو و دا چا پا خوان روانی جی آغا سره جدید تعلیم رو باسو دا سره دا دا تا دا چیزیم بانی روانی قال اینی جایلو کل ناس امامن رسو خطا شون کم خط خلا دا مسی خواهن دا امام قرآن خپلی ذکر کرده امام پا جسی کهو جس صورت کی ذکر کی صورت انعام کے انبیاء کے شعراء کے عنکبوت ابراہیم صافات کے نئے صورتوں کی دا خبر ذکر کی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مقتدائیت تو سب نہ بانو اپ کم کم خبر کی جس صورت کے اوپر دس آتا پانچ دستوں رسو دس اٹھاون جاہل کر الناس اماما تا خلق لا مقتدا کم ستا تعبی جاری بو کئی مالبا کامیابی جی اگر سا تابیداری نکل را نو کامیابی دے نیسی کامیابی دے راری نیسی دے جا دوسو اتاوان امی جائے لکل الناس اماماً امی جائے لکل الناس اماماً قال امی ذریتی قال لا ناس احد الظالمین وزما اولاد لهم دور کرنا دا ہو تو میرے سی دا جا ہو کار میرے لا ینالو عہد الظالمین الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک ابراہیم سرچ نجاو خبر تیرے کے کولے ان آتاہ اللہ الملک دیو جت ورکڑو دلبا اللہ بات سے اختیار ورکڑو زور ورکڑو مدویری ربی الذی یحیی و یمیت رب کے پر بول دے رب کا کیا پتو پالیا سر پتہ سار کا کو پتہ سچا رہا اس کا تل روڑے کیا پیدا کرنے لو بڑا سے کیا در کو مجھے نہ لوگوں نے سچ پیدا کرے چاہیے ہاں یہ معلوم تھا یا تی بسم سن من المشرق فاتحہ من المغرب ابراہیم علیہ السلام یحیی و یمیت رب نے دیا کہ جنگی کیم و اجنیوم اختیار داگا دے درد کوڑے سم بے جو میں انہوں سے حلالی کے مجرم قتل اگر ازاد کے سو کی زمانہ تپوس کی نہیت بھی وقف ہو بے فرعون نے قرآن رسے دے سرد کفر نہ اخیار ہو بے دنوں قرآن نہیں کرتی اللہ جی اغسیر نو آغا شیر آغا شیر و شیر کرتی نہیں ناکلی نہیت بھی وقف ہو دستا چاہو تو چوکے وہ لوگوں والا لوائے کہ اللہ انہوں اجنی نصر تارمی سے کونے کہ اللہ انہوں اجنی نو دے گا کہنا دے اللہ ملکی اب ایک در سن تجانے ہو اجنو اجنی ابراہیم علیہ السلام دا خبر اپرے خود اللہ یہ رب زماد یہی برد دو خچینا نو بوئی ہوتا دو پریوچین طرفنا زداؤں کا نور خطینی دا سے روان دے سر رضا کہنا نور واپس نکو فاتح دیا من المغرب فبیت اللذی کفر بکلمات فاتمہن فبیلو تو خبرو بانی ناغذ پورا پورا سر ترسولی کامل ترکہ بانی اب ایمان پڑکو فاتمہن نصر ترسولی آگا رسول کو رسول طول عام کی تفسیر سر واقعی کر کے آیت وہ پنگستم کی آلت ابراہیم علیہ السلام سے کریجی اتنی حالات ربین کریجی دا کمال دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر قرآن دی انی جاہلک للناس اماما تا دا مخلوق مخان قوم ان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا کرونا کرو آیت نمبر اتا پنزسے کسو سرور ہویا بری ہویا وَإِذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یاد کر دا چل یاد کا خبر ہو کا تاریخ ہو تاریخ میں یاد کر رہا پہ عمل بانی پخڑے جانتا ہوا نو پگڑ کے جانتا ہوا نو قدم بانی پلاس کو بن گیا خبر یاد کا اوسی یاد کا داد کا اتخذ علیان آلیا پلار پیری ادا آگا زمانی سم پل اولا ماؤ نتاق پل کلی جس پر کام تو منی پل استاد سے بھی منی آگا کو کون سا بادشاہ سے لی جا رہی اور پلار سرا اتب تخذ و اسنام آلیاتن اے نسی تو اسنام آلیاتن دخل راس جو کلی نفسی تو خدای بارین اسنام مضبوط کلک سیتے لے کی سانما پہ مانا دا قوی باندی او کرکجی سیتے لے کی چی دن کی جی بود دی کی جی ناگر اخپل اللہ سے جو کو اسنا دن بچی نتا دکا سنجی گا لے ترے پولی ترگی گا لے پرول اتیلوے پر ضرور راول نا پلی تا پلی کی بوا رو تا در اخپل اختارے گا اخوات اختارے گا اسنا من آلی اتن نسی تب خدای بانی قوم قوم اقتدار دے دان دی دینی اقتدار دے دین خبر خدا تاغی بانی فلک دی اٹھی مبین کنوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین سٹورے سپوگمائی مر دے طول پانی دلیل دی ولی دے کام دے پوہ کول دے پارا اور بیائے دعو مجھے فلما فلت قال یا قوم انی بری امیم ما تشرکون نور پریود اے قام ہوا رائے زبرے دے پخوارا سی بے زارا ہم بلکل بے زارا ہم لکہ لسونا تکوئے زیرو کی تکوئے بلکل نسلو اس طرح سے نزبا دے سر مما تشرکون داگن جتا سے شرک ہوئے دا اللہ سر دا اللہ شرک نمانے دا اللہ سر شرک بورے بالکل مطلب تو نور خلق پر زور کول یہ تیار نہیں ہوتا نو وہ بری وجلی یہ نہیں تیار ہوتا ابراہیم علیہ السلام دا کرو دو کلماتن از میرے واللہ ابراہیم علیہ السلام پا کولو اس خبرو پا کولو اس کارونو فاتم مہنن نرسر پر سولے انتحان کے کامیاب شو قال انی جاہل کل الناس اماما سورت ابراہیم کے اوپر آیات ہو جسن سورت ابراہیم آیات نمبر 37 دا تاغذی موارے خود لے رواج دا نوا بسر نوری خبری انی جائلو کل الناس اماما قالاو من ذریتی چیسر تو رسول نو اس ہوئی زما اولاد کی بھی نگاز ساز اولاد کار میں سبب کی تری تری تری قبانی بھئی او نور با عام طور بانی تری تری قبانی قالاو من ذریتی ویلی دو دا اولاد نمیوم قال لا ينال عهد الظالمين هو دي السماء سورة إبراهيم جار رسم الجبارة لجمع لوز دو مشاري دو تنرفي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون امر توسی لڑکا دا خود جی دین لڑکا بچے دے لڑکا دا اللہ پا امر بانے لڑکا دا دا باد علاقی روان کرو ابو اتلو چرتے گئے میں تو زکنا حرم علاقی تو رسول او دا سنتا دین الجبال دے دا بوٹونا دا کتور دا بوٹونا سنگا دو او دا سن نور غراندار بوٹونا نور پکتن پسینو تیرے گروہ نے دو گو پکے تو نم نشان نو گیرتا گیرتا سے تساز کی اوچرتا انہی جی علاقہ کی نو آگا جائے کہ امرو دا اللہ یقل پاترہ دا حضر کجا کھلا حرم سرنے جی کہ اس کم حرم دے جی کجا کو چلے گی چواری پا دیکھی ہو تو پری ہو گئے چلے گی ابو ہو تو پری ہو گئے بیر کے روان سو بیر کے بہن نہیں کہتی چلے پیری آواز نکلی ریتا تھا اللہ ولی اللہ امر امی اللہ توحیدی لیکن اللہ ولی فیضن لا یضحی ہونا نوں گا اللہ نے بربادی زنگ انتظام بہت کی زا اپا کے جمعو میں آغا بسالو آغا خیزو دے سالو بچے کے غیر اسماعیل دا غب سالو فدی حال بانی پری خوتی روان شو لی کلمات فاتم ونا پس سخت سخت از نختم بانی نصر کے رسولو کلمات دا اللہ دا طرف ہو عمل دا ابراہیم دا طرف تو خلید اللہ دا طرف ہو مجھے تو کلمات دا غی بنیاد نو کلمات ذکر کے عمل دا ابراہیم فاتم مہن کی ذکر کر نا خبر سر طرف ہو رہے فضا زیفری خوب دے حال بانی اجی طریقہ بانی دا سنتا صورت صحفات کی دا دین زیادہ سخت ہے صورت صحفات ابراہیم علیہ السلام ہوئی منی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا بچیا زینم خوب کی انی اذبحک اللہ علیہ السلام کی ذریعی جہم تابانی میں چارے خدا اذبحک اور آلوم دے اگر کرے نوے خوب کی لیے جہم ہو چارے دے باندھ رہا کیا گوں والا روم بھی پنزو مازا ترا وہ گوڑا سسائی نکو سمانی سی نکو چو ہے تو پزور کپر عذاب دے تطلیاری ناغد ابراہیم زیر دے علیہ السلام دہاجر زیر دے رضی اللہ عنہ اگر تیار دے لے دے اگر ہر وقت تیار بابا افعال ما تو عمرو خوب ملے خوب امر دے دا اللہ مکوات جتا تے عمر کی دا اللہ دے طرفا دو تا تیاری میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین جب امی تما دا اللہ خوخی تیقن دا پاروی من الصابرین نظرم کو انکونا دا برداشت کو انکونا نظرم کو برداشت کو اللہ رب العالمین دا چارو نچلولا آیت نمبر یو سلیو فبشرناو بی غلام حلیم فلما بلغ ما او سایا قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا خوب انم را روم بی سو چکا سگانی تسرائی دیدا و بابا نے کوا سکتا تیلے کی ما تو امرو دی پیغمبر پیدا ہے جو دغا بنیادی سیدے کنا نورا خط سیدہ فنظر نو افعال ما تو عمر کوا بیسواسا سکتا تے عمر کی دا اللہ طرفنا زو نسخت دکنا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین معلوم ہے تا کہ مرکو خلق اس غم کرے لے ستجدنی مور تو اقید جائیں کیجئے بینیوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام دو سنگ لراتا پا ہمارے جازہ دا اللہ بانی خبری تکری ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین منظما دے غم کون کون دے برداشت کون کون دیتے تیار سو فلما اسلما وطلہ للجبین کراچے دوڑو حکم تدہ اللہ غارہ کے خودرا لارا لالور تو زی اللہ لے دوتا لاری اللہ لے زی اللہ لے دوتا تیار دے طلہ للجبین پرے باسا دے پر روا دے جبین دمخ دوڑ طرفوں تے جبیرین لیکن پرے باسا دے پر روا دے قبلے تے مخ کو وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چار رکھا یہ چار چار نکلی تا خوب رسیا کن تا خوب علالو یہ دلی میں چار رکھ کر اللہ اغام رسیا کن اغام رہے تا اگر مرے ہوئی دا کئی دا اگر بابا زور و کاستا اللہ زور نکلی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اے تا جس لی دلی اگر تا رسیا کن تا دے اللہ نرے ہی درے نبی اللہ کرے دے خدا علالو عمل لکھاو عمل جسر تورو کرو وفدیناو بذبحن عظیم اس پر یہ چار دا جڑا لالکا اکر قیامت پوری آگا پاتی دا دے ابراہیم علیہ السلام دے کلمات فاتم مہننا و تو سخت خبر بانی نای سر طرف تنمین دے تعظیم دے پار دے لولی و گرانی گرانی خبری پا دیر پا آج نیخ کرو نا پورا سر طرف تفعیل دے کنا فاتمهن فاكملهن كمالا تاما وہ پورے سر طرف ہو لے دی طریقہ باندی سورت عنکبوت کی سوارلسم آیت بارسم آیت کی ام دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ابتلاء دا ازمیختون واقعی ذکر کری دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام با انمسا ازمیختون کرو سرد آخر ناغتور سر ترسولی سورت عنکبوت یہ اسم زبارا مخلوق مقتضا بتائی بدر دین پتر کبا عمل کے جہاد لو لے جان لیجی بھائی کہے متکی مال لے پلا اللہ اور کنورتے گئے فاتم مہن انی جائل و کل الناس امامن زمانی کی خبر دے دکھر اللہ سنہ لارو رتا تیار و پاہمہ دا اللہ بانی دازر سن داغے نسے ماں کہ زخبر دے خبر رو خبر وارا کہ زمان پا خبر بانی کیجی تاسی ازے جہاد لو ملے گئی قال انی جائل و کل الناس امامن دتا دا خلق و مشر قوم مقتضا قوم دے سپار سنہ ابراہیم علیہ السلام دنس سختی پر اور داغا طریقہ اوکا کہ پخلو دیوی علیہ السلام کو دیونی وہ پخون دا غروان سا دنیا دا کفر ویخ دا خلی مسلمان اسلام تا واضح دا او تا تینا نظر بلیغ آیتا دا خلی دیر نکارا واضح دا سنی کی مو چی چی مو خلی نا خلی تولا سکو مانده کبل تیسا خنی دکاولا خلی کی اتنبا فنتم مهننا قال انی جائلو کل الناس امامن ایتا مقتدا کن پا دی خبر باندی ندائی ذکر کبر انما تعبدون من دون اللہ اوثانا تاسو چی بندگی کوئی تاسو چی قانون منع حکم منع تس درگاہونا نقصونا جی تسینی سے و تخلقون افکان جورو دروغ میں سملے جو رکھے تخلقون افکان اطول پانے کی دن خلاف خبری کی جو دروغ و بوطان ان اللذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رفقا ولی نشدر کولے دو اور گوڑی سے جو پاکستان پل اسے اسمبلی والا نوڑے تو پیدا کی خوے امریکی تو آزا تھا ترب ہاں گھر کا اوجی بڑے سے خدا کو بڑے ماخلے وتخلقون افکان اوسی نوڑے سے تو ڈالی بھی شروع سی ڈالی بھی جو نودار ان الذین لا یملکون لکم رزقان فابتغوا عند اللہ رزق اللہ سخر جی رٹے دا اللہ حکومنے کہ اللہ رجیر کن اللہ سخر جی رٹے میں جہاد اتائی اطیب الطیبات مال دا غنیمت لفظ جہاد را وصلے کو پیدا کی پیسے کو پلاسی ارس بڑی پلاس راسی وہ گپا سے دیس بلتے ہند اللہ رہے وابدو ہندہ عبادت قید اللہ جہاد نکل عبادتی وشکر اللہ علیہ ترجعون خلق نمان اللہ قال اقتلوا آیت نمبر بلستم کی فما کانا جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا یہ مڑی کئی یارا ویسے دے اور طولا کر او حرقوا یہ ویسے دے اور دا سرور اقتلوا مسلمان واجنائی مسلمان سید کئی اقتلوا حرقوا نو بمان تو وردو نجیسنو تو وردو چسکر نبادر سی وانسرو آلیاتکم کنڈ صدا نرمو کرو درے زامن دو مانا درے زامن اللہ راد نمرود نسل رسید اغیر او وقت اللہ کورا خود مینت کو دا خدا پنم کئی رونو زمان دا زامن بودا چطور سرا کوئی دا بودا پڑا مرمان پرے رئی مرمان را دلی ماتا پرے رئی اے مگو تیسنو وی وقت وی شو تیزادی پوارو دا حرزی قوم وانسرو آلیاتا کام پلوان لاغل من دفتر موی و آخری تنیت که ایرونو ساسی رونو زمان بچی دری زمان زمان سا شایدن کریو آن دوری ندی دا اللہ پنم کنده ہوئی تاسو اللہ سا تو خدا اوڑای مو ندی آجین تیلو دا زیرائی دا لکن نمانی مویلو اگر دا تلتا دخلو اکورو علی سرم مویلو دا خود ابراہیم علیہ السلام پا قام کیونو نمرودیان کن دا ظلم نو دا ظلم پسرانیان کیوں نو ترسو پوری کی بچے اڑی کے خسن الگ ہوتے رقص گئے تندے رستے موسا پہ جانگے رستے ہارون کے اندر رستے میری شاعری کے نور کا تو پڑھا کے بانی پکڑا کسی ایبا پڑھا کے نہیں ہے رستہ لیکن گرو جان سرو جان بدتر قوم دے وما كان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا بلکہ وہی روک گئے کہے فانجاہ اللہ من النار ما اللہ کی خلاص ہے وور لگے دلے پٹول مسلمان باری پٹول دنیا کے دے اسلام وور لگے دلے مسلمان پکلار ناستے فانجاہ اللہ مخلاص کا اللہ نو علی اخلاص کے چور تا دنگل تا تیار شو وہ تب اور تا دنگل تا تیار ہوا آگے چا دوا کو خویا منگ نا اخلاص کے منگ کن اخلاص کے خویا پا دو تندر لگے خویا لی پا تا تندر لگے روک سی جتے درقی دو نئی اپا تندر پا دعا مانی پا اللہ ہوائی اللہ وول کہ جہاد نو کہ جہاد شروع سنو اللہ نہیں ہوئی اللہ تا تکری گی ابھی ادا سے اور یہ کہ حج اس کے کہ کل مسلمان پاس دل گئے او ہر رکو فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً بے کی نخری چال کی تی ایمان راوی نکم کمی نخری فاتمہ النان دے سر تا رسول ان دے ابراہیم بچی تے سر تا رسوا دے ابراہیم دا ادارہ اتیز رجیمی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفاً وما انا من المشرکین دا دوستان تا دیر شوالی مانگو تا چندری دا کلمی دیوا دا اوی دا کلمی دا دعاو دا دعاو دا دعا دا دا دعا دا دا خدا دا اولی چو اسمو تولا اللہ سپنامو بانی دا سوخ برا دی چی موز بننی دیا پا مرتا کے سنگر کی بناستی آگا روز سر یادا کتا نتا یوائی ہے کہ پا قلار باندی اصحی سر تو کو کرو دی یہ ردیر پا خوفو اوزی سر امونو کو وقتی کی امدو جنی پا مانا پی اوفو اوزی سر امونو کو دیر خر اوفو اوزی سر کاو اوفو اوزی سر دوزار غد تی دیر پا جی دیگی اللہ من از دے جانا جان ہر گیم نن عالم کہ با ما ہر چے کردہ آشنا کرد مریان مل غرق ملک تباہ دا خلکو تا مسئلہ نکھو دلا محمد رسول اللہ مسئلہ نکو رہا کہ لس کالا محمد رسول اللہ جہاد کاو اپا ایدی باندی علم ایدی تا ایدی پارک کرو دیو تا نکو جرا او بس دا غزا تولا یو مخیر اخلا ابو المرد ریدا دا منو فاتم مہننا نطولی پورا کری مکمل تر قبانی سر ترسر دا منا کی کم ابن کسیبی سرایا و آمرا و نواحل شویتنو قانونو ابرونو نوائی امرو تا کہ مور تا دی اور تا دی غور دینو گرے مسئلہ بپری دینا کہ اور تا غور دول راجی خو مسئلہ بنا پری دی اور تا دنگر تا پیارو کہ دا ملک نوات تل راجی خو مسئلہ بنا پری دی کہ دا قرجی قربانو راجی خو مسئلہ بنا پری دی کہ اللہ بمانی اللہ مانی لیو فاتم مہننا قال انی جاہلو کلنا سیما من ویدتا دا مخلوق مقتدا قوم مشر قوم دی سورت سوارا کی ایت گوون دا کی اغمان سخت راغلی رونو ما تا پی سلی آدی چه ضرورت تی تیری خبری دی دا عمل پا کسی جیلی سن سلی را تا دو تی دیل زوتی وی دسی شا پا دی رنگ رنگ شا صدغت اللہ دی صورت کس را دی صدغت اللہ رنگ شا پا رنگ اللہ باندی آغا رنگ خوی عادت تو رنگ چوا چوا و پیدا ایسا ومن آسان من اللہ صدغا دا اللہ نجیات توک بہتر دے پا رنگ کی رنگ اللہ اور تی اور یہ آئی مہد جس صورت شوارا کی کون ہوتا دے دیوہ مزید ذکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام سنگو قال انی جاہلو کر الناس امامن قال و من ذریتی قال لا ینالو آج الظالمین دایت نمس پیتن شروع دے وطلو علیہم نبا ابراہیم بیان کا دوتا ناشنا خبر انقلابی غد انقلابی کار دے ابراہیم بابا علیہ الصلوۃ والسلام کل چیز رزق لار تھا کام تے ماتا عبدون دا دتش حکمنا مانے تاسو عبادت میں کہلو آپ ذکر کے ساتھ آئی الفاظ جائے پر جمعن کم مطلب نہیں بیانو بچا حکمنا مانے تاسو جن بچا پا قانون کے روائے یا برا لنگ را شنجی تفسیر کوما ماتا عبدون بچا عبادت تو ہوئی تاسو دغه وو ته فائدې کولا سرګو ته لاس وو ته مې خو دا کول دا پکې ته وکنه خدای دې څه خبره ده مخکې منلو ما تا بودین د څه یو کومه مانه تاسو تعظیم وکړ کوي قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين ندو تسرکت کو بدو منو دا دا چا جوڑ کری دی ادا غا جوڑ کری چسر دا حکم منو اتعظیم و یاد بدو کو فنظل لها عاكفين ویستا سوئی حیر تدعون کرے چنا مدد کرو ینفعونکم و یضرون فیدر رسول اسی نقصان نشی رسول اتعظیمی تا سوئی چکوائی ندا خود کار نیدی ردو کد شرک عقیدہ اول سمکا عقیدہ دا خلق سمکا پدی عقیدہ بانی تین شار اذا مرد تفا ہوا یسبین والذی یتیمونی و یسبین ندو غیر آتینو خوب برا کئی دا مخلوق پلاس کن دا اللہ پلاس کن چا اللہ را کئی آتی و اذا مرد تفا ہوا یسبین چنا جو اسم ناغل علا علاج کئی دا رو آغا کئی شفا غرا کئی والذی یمیتنی ثم یحیین راتو کی وجنی من بیابن جندے کی والذی اطمان یغفر لی خطیئتی یوم الدین تمامی دا غیر مناسب عملی شروع کرے گا کنا مجھے تتیار سے لیکن روکا کنا دیئے یہ تتیار سے دا سنور سورتوں کی ذکر کئی دا ابراہیم علیہ صلات و سلام ابتلاغانی دا صد پارا دا جس سوری نسائی او من دا غا اخلے نراغ سے شا کاغ سے نوے نداغ جکت جوے مئی دروغ والی من تکی کوا آئیو کار میں قال لا ینالو آہد الظالمین اویلی واللہ بزماد اولاد مکسو من ذریتی علم اللہ ان من ذریتی محسن والظالم لنفسه مبین سب خیر زوف کی تناخی نذکر کیوی نرسی لوز دین مشرع زماد زیادی خوار ہوتا زیادی کی پدین دا اللہ کی پدین دا اللہ بانی تیری جینا فالظالم لا يجوز ان يقتدى به في الظلم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه فالظالم الله لا يجوز ان يقتدى به في الظلم تو جاتے کہ ظالم تو ظلم کی تابعداری میں کرو گے دہا استاد کی لیے گورا آغا سے کی لیے آغا یو کن دے تلے دہا یو کن دے تلے گورا دہا یو مدرسہ کی ناستے دہا پر بل مدرسہ کی ناستے دہا چار دلی جا چار کچھ دہ مدرسہ کی کینا دہ مدرسے چاہ رکا دہا مسئلہ ہوتا بیان کہا نو مدرسہ کی نئے سے دا مسئلہ شیخ الحدیث کے دو مغازی با پریدی دا غزاو دا جہاد تذکرے کی بخاری مسلم نور باجسین کی دا پریدی ازا پا مخازہ ازا پا مخازہ سب پردول دا طول پیسے کی لی پمائن دکی طول پردول پیسے کی لی پی ایمان کی وی ایمان کتاب الیمان بانی ہوئی دو یون یا شب استاد تقریر نکلو یون یا سو کوئی ہفتہ تقریر نکلو اسو کوئی فرانکی عالم با کول دا حدیث کتابوں نے کتاب الیمان را جمع کو مستفی جو ہے تو ایمان دا اللہ حکم من اللہ ہوا ہے اپنی یقین جو ہو رہتا ہوا ہے لیکن بیا کہ دا غزی رئی دماغ دے وہ منجا دسی ہے امام شافی سے دسی اگر منجا دا دلی امام شافی دے لنگے تو یہ مرے نہیں سے خفا کری اور امام بہنی پر ترہ سورائی پھر یہ ترہ سورائی تو وہ ہے دا حدیث کے دا دلیل دا بہنی کرے دا بل حدیث کے دلیل شافی مالک احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی دا حدیث پر سند کر رہے یا مطلب حساب دے حدیث سند کے کمزور کیا رہا وہ حساب پر کم بنے عمل کے کہا ایک ضرورت ہوئی کتنی سی یہ خدا کے سلطی سے سلطی سے پر نیا ماں سلطیان خدا لگے لکے خریدی لکے خریدی سے ادی وقت کی پر ثبوتی سواہی جو سر لکھا دے نور تا جو گورم ثابت اسوا کہ مجاہدین تا سو نقصان رسی گل دے سلطیان دلہ سلطی گل دے غیلی گلی گلی پارے کی نقصان رسا لی گلی عزیز اللہ اللہ سے اسی کی نوتی کی لی دے پارے لی گلی کی نقصان رسا بلا خبرہ بکی اسی اور چی بیائی مردار کئی پا تلاسے کا پتہ لگے دلے گلے بسا لگی جیاد کے طول و نمک کی مرکی جا کی مسلمانان مرکی سی بے زیادہ بے ترقی اللہ سے جلی سی اخو اللہ سر اللہ قل اللہ اللہ سر یہ شیری کا امیاد دی وہ ترقہ دا سدا مدانیم آغا ویم اصحاب دا مظاہر کے بچہ دلیل لتا قیف ساری عمل کے کہا امام بو حنیفہ بو یوسف محمد اندق قشنتو محمد با دلیل پیش کے حدیث پر اجدہ کرو اور بو یوسف با پیش کو امام بو حنیفہ با یعنی تفسیر کو دا حدیث کم زور کیا سبے تسرگندہ کرو کدا با نسورا دا غو با تسلی را نغ لگا یہ تاسو با دغی عمل کر رو پر دی عمل کن کن پر دل خبر خبر اصول منی جا با تقلیل ولی کی فروع بزان دل عمل کو سیرن میں سے ایک دیری یا سلو تر رہی ہے تمہیں پیدا ہوا مسئلہ کی لائے سر پارے گی کہ دائیسی بے فائدی جی فاتم ماں انہاں بلکوی سر کر رسولے چوئے رسولے میں نتیجہ دا قال ویلی و تعالی ایسی نظرین تاکہ ان کے مخلوق دو پارا مقتداء دو مخلوق رضی اولاد میں نے نا رائن آلو آدی الظالمین میرے سر صافات کی ہوئی ومن ذریتی امام حسن وظالم لنفسی مبین سر صافات آیت کے سر گر رسم ومن ذریتی امام حسن وظالم لنفسی مبین رائن آلو آدی الظالمین محسن ترسی حجیت خورت و نرزی یاد کیا چکر منگے بیت اللہ یوم سرائی ذکر کر تنزید کی دے ابراہیم علیہ السلام تولے اخو دے ابراہیم علیہ السلام برنوالے اخو سمرو درون انسانو سمرو لور انسانو سمرو چتا درجہ مقامی لرو دا تولی نا کر دے سرسوی دی ابی تولی نا کر دو تا غیر خیار دے یہ ذری چتا دانی دی چا اللہ ستڑے شم بستے بستے ستڑے ملا اگر یہ ہر یہ تو تیار دے ہر یہ تو تیار دے اور جائے کہ یہ بلنا بیل کنی دی وہ پیوزے کے دیرہ دے وخا خدا کور والا بلا پا بلے کے دیرہ دا زیر کے دکار سوی اللہ سالہ لکا اسے اللہ اللہ روان دے دا کارو دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خل جی بانے چارہ لگو لن تک خل دے جہاد لنے لے گی روح دے جہاد لنے لے گی ایسے میں تیار آئے وہ دا خو مرد لکلی دے جو کرتی دے دی نزل تکی فکوری نتوے بچ کے دا مرگنا دلتا بومری حالتا بومری پکار دی پلار مور